ถ้าสำรวมใจอยู่ภายในเช่นนี้มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะก่อให้เกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายภาวนากันสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พยายามมีสติควบคุมจิตไว้อย่าให้มันส่งไปบุคคลผู้ยังไม่ได้ทำใจให้เป็นสมาธิมาเช่นนี้พอส่งใจออกไปมันแส่ไปหาสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่าชังนั่นแหละมากกว่าที่มันจะแส่ไปหาเรื่องอื่นสำหรับผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วถึงแม้จะพิจารณาเพ่งออกไปข้างนอกมันก็ไม่พอจะมีภัยเพราะว่าสามารถห้ามจิตตัวเองได้ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมักจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกันไปเลยพร้อมกับความรู้สึกพร้อมกับความรู้สึกว่าตาได้เห็นรูปเป็นต้นอย่างว่านั่นเนี่ยมันไตรลักษณญาณก็ย่อมปรากฏขึ้นในใจทันทีสำหรับผู้ฝึกใจให้เป็นสมาธิมาอย่างชำนิชำนาญมาแล้วมันเป็นงั้นผู้ที่ยังฝึกใจให้สงบระงับยังไม่ได้เต็มที่เพียงแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้นี่อย่าประมาทอย่าปล่อยใจให้คิดเพ่งเล็งไปในภายนอกต้องพยายามควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปรียบเรื่องการไม่สำรวมอินทรีย์กับสำรวมอินทรีย์ไว้ทรงยกเป็นเรื่องอดีตนิทานในอดีตการล่วงมาแล้วมีนกต้อยติวิตตัวหนึ่งเมื่อมารดายังไม่ตายมารดาก็พาหากินไปตามก้อนขี้ไถที่ชาวนาเขาไถทิ้งไว้เมื่อเวลามีเหยี่ยวมีอะไรบินมาจะโฉบลงเอานกต้อยติวิตมันก็พาลูกวิ่งเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ก้อนขี้ไถก็พ้นจากเล็บของเหยี่ยวไปอันนี้ผู้แม่ของนกนั้นก็สั่งลูกไว้ก่อนจะตายว่าลูกเอ๋ยเมื่อแม่ตายไปแล้วลูกขอให้ลูกปฏิบัติตามแนวของแม่นี่ให้รู้จักซ่อนตนให้เป็นอย่าไปหากินนอกจากทางของแม่ที่พาหากินอยู่เนี่ยคือว่าอย่าไปหากินไกลจากก้อนขี้ไถ ท่านแม่สั่งแล้วแม่ก็ตายไปขั้นต่อมาลูกนกต้อยชีวิตตัวนั้นมันประมาทมันก็เลยหากินไปเพลินไปห่างไกลจากก้อนขี้ไถไปเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมามันเห็นเข้ามันก็โฉบลงมาจับเอาไปในอุ้งตีนของมันนะบินไปในอากาศนกต้อยชีวิตตัวนั้นก็ร้องคร่ำครวญไปโอ้เรานี่เนาะเป็นผู้ประมาทไม่ฟังคำสั่งของมารดาหากินไก่ครองของมารดาหากินนอกทางของมารดาเดี๋ยวได้ยินอย่างนั้นก็ถามว่านี่เธอบ่นอะไรบ่นว่าข้าพเจ้านั้นไม่ฟังคำสั่งของมารดาไปหากินไกลทางของมารดาที่เคยพาหากินมาแต่ก่อนเดี๋ยวก็ถ้านกต้อยชีวิตตัวนั้นถ้าว่าเธอหากินตามทางของมารดาสั่งไว้นั้นแล้วเธอจะพ้นจากอุ้งเล็บของเราเหรือเข้าใจว่าจะพ้นได้เพราะงั้นถ้าอย่างนั้นเราจะเอาเธอลงไปปล่อยไว้อีกทีหนึ่งว่าแล้วเดี๋ยวก็พานกต้อยชีวิตตัวนั้นไปสู่ที่เดิมปล่อยไว้นกต้อยชีวิตตัวนั้นมันก็หากินไปตามก้อนขี้ไถมันก็ระวังตัวอยู่ไอ้เจ้าเหยี่ยวบินขึ้นไปท้องฟ้าแล้วก็โฉบลงมานกต้อยชีวิตตัวนั้นมันก็วิ่งเข้าใต้เงื้อมของก้อนขี้ไถนั้นเหยี่ยวตัวนั้นโฉบมาไม่จับนกต้อยชีวิตตัวนั้นไม่ได้หน้าอกก็ไปกระแทกเอากับก้อนขี้ไถอกแตกตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพุทธบริษัทไม่สำรวมศีลไม่สำรวมอินทรีย์ของตนให้ดีปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามความชอบใจเมื่อตนชอบใจรูปมันก็คิดไปหารูปตนชอบใจเสียงมันก็คิดยินดีพอใจไปในเสียงเป็นต้นเหล่านี้แหละทีนี้ภัยคือกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างย่อมเกิดขึ้นจากการส่งจิตไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงเป็นต้นเหล่านั้นทำให้จิตใจแปรปรวนไปจากคุณงามความดีถ้าเป็นนักบวชก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้ติดต่อกันไปไม่ได้เลยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคนเจ้าโทโสโมโหหรือเป็นคนเจ้าชู้มักมากในกามประพฤติผิดในศีลได้ทุกข้อเลยถ้าไปสะสมกิเลสเหล่านี้ให้มากขึ้นในจิตใจแล้วนี่แหละภัยพระพุทธองค์เจ้าทรงยกเรื่องราวมาเปรียบเทียบเหยี่ยวนั่นก็เปรียบเทียบได้กับราคะโทสะโมหะนี่แหละกิเลสเหล่านี้มันคอยจ้องจะครอบงำจิตใจของคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกตนไม่มี คุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็ครอบงำมาแต่เมื่อเกิดนั่นแหละเมื่อชีวิตเจริญไปขึ้นมาเท่าไรกิเลสมันก็เจริญขึ้นตามเท่านั้นทีนี้ผู้ที่จะยับยั้งกิเลสนี้ได้ก็เพราะได้มาพบพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านแนะอุบายวิธีให้อุบายวิธีสำรวมจิตเมื่อเข้าใจแล้วพยายามสำรวมจิตใจตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นนั่นแหละถึงจะยับยั้งกิเลสต่างๆเหล่านั้นไม่ให้ครอบงำจิตใจได้เต็มที่หรือว่าสามารถบรรเทากิเลสเหล่านั้นได้กิเลสอันใดที่มันมีอยู่แต่ในใจมาแต่ก่อนเมื่อผู้นั้นสำรวมอินทรีย์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเกิดมาแล้วมาฝึกสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไว้เสมอเสมอตาได้เห็นรูปก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสอาหารกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่หลงยินดีในอารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆและก็ไม่หลงยินร้ายในอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆแล้วก็ไม่หลงไม่เมาไปตามอารมณ์เหล่านั้นเพราะบุคคลเมื่อมาสำรวมอินทรีย์ไว้ภายในแล้วจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปเวลามีอารมณ์ภายนอกกระทบมาปัญญามันก็เกิดขึ้นมันก็เห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเวลาที่ได้เห็นหมายความว่าได้เห็นอารมณ์เหล่านั้นน่ะเกิดดับไปอย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเช่นอย่างมองเห็นรูปกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีหรือว่ารูปอย่างอื่นก็ดีเราก็ผู้นั้นก็ต้องนึกถึงรูปที่มันแตกดับมาแล้วนู่นนั่นแหละรูปนี้ยังไม่แตกก็จริงอยู่หรอกแต่ว่ารูปอื่นนั้นที่มันเกิดก่อนนั้นมันแตกดับไปแล้วเสียงก็เหมือนกันนะเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพวกนี้มันเกิดดับอยู่นั้นรูปนี่มันก็เกิดมาแล้วรูปใดมันหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็แตกดับไปแล้วรูปที่ยังไม่แตกดับเพราะมีเหตุปัจจัยมันยังบำรุงรักษาอยู่มันจึงยังไม่แตกดับไปก่อนแต่มันก็ค่อยทรุดโทรมไปโดยลำดับอยู่ในตัวของมันนั่นแหละแต่มันก็ไม่ปรากฏง่ายๆต่อเมื่อมันบุญกุศลที่อุปถัมภ์บำรุงรูปอันนี้นะมันน้อยลงไปมากแล้วอย่างนี้รูปอันนี้มันก็จึงปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นบุคคลย่างเข้าสู่วัยชราอย่างนี้นะอายุ40-50ปีไปแล้วก็เอาละรูปกายนี่รู้สึกว่าทรุดโทรมลงไปเห็นปรากฏได้ชัดเลยบางคนก็ผมหงอกขาวโพลนก็มีอายุแค่50ปีเป็นงั้นฟันหลุดฟันหล่อนไปตามัวไปแต่บางคนที่มีอายุยืนไปอย่างนี้นี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงง่ายอายุประมาณ40-50ปีนี่ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก อันนี้แหละมันต้องพิจารณาดูให้มันเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาลงไปถึงว่ารูปนี้ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่แตกไม่ดับแต่ต่อไปมันก็แตกก็ดับก็มันก็ทรุดโทรมไปอย่างนี้แหละถ้าจะว่าให้เห็นในปัจจุบันนี่ว่ารูปเกิดรูปดับนะมันก็ไม่ยากอะไรนี่อ้าวดื่มน้ำเข้าไปอย่างนี้นะไม่นานเดี๋ยวก็ถ่ายปัสสาวะออกไปแล้วนั่นแหละถ่ายปัสสาวะออกไปแล้วพอหิวก็ดื่มเข้าไปอีกอย่างนี้นะการดื่มน้ำเข้าไปนั่นเนี่ยเรียกว่ารูปมันเกิดการถ่ายปัสสาวะออกไปนั่นเรียกว่ารูปมันดับอย่างนี้แหละการรับประทานอาหารเข้าไปอย่างนี้นะแล้วไฟธาตุย่อยลงไปถ่ายเทออกไปนั่นเรียกว่ารูปดับการรับประทานอาหารเข้าไปรูปเกิดเรียกว่าอาหารนั้นไปบำรุงธาตุดินไว้ส่วนน้ำนั้นไปบำรุงธาตุน้ำไว้อย่างนี้เนี่ยส่วนธาตุไฟนั่นนะธาตุลมหมดเนี่ยมันก็อาศัยอยู่กับธาตุดินธาตุน้ำนี่แหละเมื่อธาตุดินธาตุน้ำนี่เป็นปกติอยู่ธาตุไฟธาตุลมก็เป็นปกติอยู่เป็นอย่างนั้นอย่างคนเป็นลมอย่างนี้นะในทางการแพทย์เขาว่าอาศัยความไหลเวียนของโลหิตไม่สม่ำเสมอดังนั้นมันถึงได้เกิดเป็นลมหน้ามืดตาลายขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยความไหลเวียนของโลหิตเนี่ยอาศัยธาตุลมลมพัดอ่ะมันจึงไหลเวียนไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าลมนั่นมันติดขัดเข้าไปเลือดวิ่งไม่สะดวกอย่างนี้แล้วก็เอาแล้วเกิดเป็นลมอ่อนเพลียละเหียใจหน้ามืดตาลายขึ้นมาแล้วถ้าธาตุไฟนั้นมันอ่อนแอลงก็หมายความว่าธาตุดินล่ะมันวิบัติลงธาตุน้ำวิบัติลงวันนี้ธาตุไฟก็อ่อนแอลงตามกันไฟก็ย่อยอาหารไม่สะดวกวันนี้รับประทานอาหารเข้าไปก็เกิดท้องอืดท้องเพ้อขึ้นมาเมื่อธาตุไฟมันอ่อนลงเนี่ยไม่ค่อยอยากอาหารนี่คนเราเบื่ออาหารไปอย่างนั้นเมื่อธาตุลมมันวิบัติก็เหมือนกันนะเส้นลมมันดันขึ้นเบื้องบนมากอย่างนี้นะทำให้กลืนอาหารไม่ค่อยจะลงนู่นพอกลืนเข้าไปลมมันดันเอาไว้ก็เลยอาเจียนออกซะก็มีบางคราวเนี่ยรูปร่างกายอันนี้นะมันจะมีอะไรจิรังยั่งยืนมันเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยไฟธาตุที่ย่อยอาหารละเอียดแล้วมันก็ซึมซาบไปหล่อเลี้ยงรูปกายอันนี้ไว้ทีนี้เมื่อเวลาถูกความร้อนมาถูกเข้าเช่นแดดแผดเผาเอาบ้างทำงานหนักเข้าไปอย่างนี้ธาตุไฟมันแรงมันก็ขับน้ำอยู่ในกายนี่ออกมาตามขุมขนเราเรียกกันว่าเหงื่อใครอย่างนี้เนี่ยที่เรียกว่าอาหารที่เราเลี้ยงร่างกายเนี่ยมัน นอกจากมันออกทางทวารหนักทางทวารเบาแล้วมันก็ออกตามรูขุมขนหมดเนี่ยเนี่ยรูปเกิดรูปดับให้พิจารณาเอาเรารับทานอาหารเข้าไปนี่ว่าไปหล่อเลี้ยงรูปอันนี้ให้ทรงตัวอยู่ได้นี่ว่ารูปเกิดเมื่อไฟธาตุมันย่อยแล้วเหลือแต่กากถ่ายเทออกไปอันนี้ว่ารูปดับมันเป็นอยู่อย่างนี้ในรูปกายอันนี้ถ้างดรับประทานอาหารเสียแล้วรูปอันนี้ก็เหี่ยวแห้งเข้าไปแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรอ่ะดังนั้นให้พากันพิจารณาอันนี้ท่านเรียกว่าเจริญปัญญาวิปัสสนารู้จักแยกแยะรูปร่างกายนี้ออกตามอาการนั้นๆที่พระพุทธเจ้าทรงแยกแยะออกไปให้ดูแล้วนะส่วนถ้าจะแยกส่วนไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็พิจารณารูปกายทั้งหมดนี้ให้เห็นเป็นแต่สักว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถ้าพิจารณาแยกแยะส่วนละเอียดออกไปมันก็ต้องพิจารณานับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไปจนตลอดถึงอาการ32นู่นแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปนี่ธาตุดินมี18ธาตุน้ำมี12ธาตุไฟมี4ธาตุลมมี6นี่มันต้องพิจารณาให้แยกแยะออกตามอาการเหล่านี้ต้องเรียนรู้ต้องท่องจำสำหรับผู้เรียนนักธรรมนะไม่ควรจะไปลืมธาตุเหล่านี้ต้องนอกจากจดจำตามตัวหนังสือแล้วเมื่อมานั่งภาวนาอยู่ทำใจสงบลงไปแล้วกับเพ่งแยกแยะอาการของร่างกายเหล่านี้ออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปดูมันต้องอย่างนั้นมันยังจะเห็นแจ้งลงไปว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ในนี้เลยเมื่อเราแยกแยะเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปอย่างนั้นแล้วผู้ที่ไม่ได้เรียนนักธรรมก็ดูตำรับตำราเอาท่องเอาให้ได้เช่นอย่างผู้บวชชีบวชขาวมาอย่างนี้นะมันก็ต้องดูตำรับตำราเนี่ยพยายามท่องจำเอาให้ได้แล้วไปนั่งภาวนาเพ่งพิจารณาแยกแยะออกไปแม่ผู้อยู่บ้านอยู่ช่องก็เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วมันก็มีโอกาสที่จะต้องท่องต้องจำเอาลักษณะอาการของร่างกายอันนี้ให้ได้นะมันต้องได้ถ้าพยายามนะแต่คนส่วนมากไม่ค่อยพยายามมักจะเมินเฉยเสียแล้วอย่างนี้นะมันจิตใจนี่มันจะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปได้อย่างไรเล่าในเมื่อตนอาศัยรูปนามอันนี้อยู่แท้ๆแต่แล้วไม่ได้รู้ลักษณะอาการของรูปของนามอันนี้ตามเป็นจริงอันถ้าว่ารู้ก็รู้แบบลวก แต่ว่านั่นเนี่ยรู้ไม่ละเอียดมันก็เลยไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมเบื่อหน่ายนั่นเนี่ยถ้าเพ่งพิจารณาให้มันรู้ละเอียดเข้าไปนอกจากพิจารณาชิ้นส่วนของรูปกายอย่างว่านี่นะก็ต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของมันด้วยพิจารณาถึงความไม่สะอาดรูปกายทุกส่วนเนี่ยไม่มีส่วนไหนสะอาดตลอดเวลาได้มันสะอาดก็มีแต่ผิวหนังนี่แหละโดยอาศัยอาบน้ำชำระสบู่ถูขัดไคลให้ออกไปอยู่เสมอเท่านั้นแหละจึงปรากฏมองดูกันได้ว่ารูปร่างนี้มันสะอาดแต่ถ้าลงไม่อาบน้ำสักเจ็ดวันลองดูผิวพรรณภายนอกนี่จะคล่ำคล้าไปเลยกลิ่นก็เหม็นออกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยในส่วนภายในนั่นมันก็โสโครกอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ใส่หนังนี่หุ้มอยู่เท่านั้นเองนะจึงไม่สิ่งโสโครกจึงไม่ปรากฏออกมาแต่ถึงอะไรมันก็ปรากฏอยู่นั่นแหละแต่คนไม่ใส่ใจเช่นน้ำลายน้ำมูกนี่อุจจาระปัสสาวะมูนี่มันก็หลั่งไหลออกมาอยู่อย่างนั้นนะเหงื่อใครมูนี่ถ้าผู้เอาใจใส่ผู้มีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะไปอย่างนี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรสวยงามสักหน่อยรูปกายอันนี้เนี่ยอาศัยที่คนผู้ประมาทไปหลงแต่ความนิยมสมมุติของโลกโลกคือหมู่มนุษย์มันหลงกันเป็นส่วนมากอันที่มันจะรู้แจ้งนะมีน้อยเต็มทีมันนี่เมื่อไปถือเอาตามความสมมติของโลกเข้าโลกเขาสมมติว่ารูปนั่นสวยเดี๋ยวก็เกิดประชันโสมกันเรียกว่าประกวดนางงามหมู่เนี่ยก็เลยหลงไปตามสมมติของเขาเข้าเลยติดใจพอใจ อันบุนี้เรียกว่ามันหลงสมมติจิตใจมันก็คล้องอยู่ในโลกอันนี้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแหละอย่าพากันประมาทอย่าหลงสมมติคำว่าขี้ร้ายคำว่าสวยงามมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติเอาขึ้นมาเท่านั้นเองแต่แท้ที่จริงแล้วรูปอันนี้ไม่มีอะไรขี้ร้ายไม่มีอะไรสวยงามหรอกถ้าเพ่งให้ถึงปรมัตถธรรมนะแต่ถ้าเพ่งอยู่ในสมมุติเท่านี้มันก็มีนั่นแหละรูปที่น่ารักน่าชังตามสมมุตตินิยมของโลกแต่ผู้ปฏิบัติธรรมให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแล้วมันต้องพิจารณาให้เลยสมมุติบัญญัตินี้ไปให้ถึงปรมัตถธรรมคือความว่างจากสัตว์จากบุคคลมีแต่สภาวะธาตุอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเท่านั้นเองนี่เราต้องพิจารณาเรื่องสมมุติบัญญัติเหล่านี้ให้มันแจ่มแจ้งในใจแล้วนั่นแหละมันก็จะวางลงได้จิตใจก็จะเป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้พร้อมด้วยสติกำหนดรู้เห็นไปอยู่ทุกเวลานาทีไม่หลงไม่ลืมส่วนใดเป็นสมมุติบัญญัติก็เราก็รู้ว่าเป็นสมมุติบัญญัติส ส่วนใดที่เป็นปรมัตถ์คือเป็นความจริงก็กำหนดรู้ให้มันถึงความจริงให้ได้แล้วก็สงบจิตอยู่